Cel mai mic bal din lume, de Malina Pșeșluga. Traducerea Gabriela Rostaș și Thomas Cluz. Adaptarea radiofonică și regia artistică Alexandru Muzgăranu. Dragi copii, bine ați venit la cel mai mic bal din lume. De ce este cel mai mic bal din lume? Tu să ne spui. De ce? Pentru că ne aflăm în regatul regelui Mititel. Regatul nostru este extrem, dar extrem de mic. Este atât de mic că dacă s-ar întinde pe covor, acesta ar fi ca o junglă. Da, iar dacă ar fi în baie, atunci o picătură de apă ar fi cât oceanul. Și dacă s-ar întinde pe o farfurie, atunci cartofii prăjiți ar fi ca niște munți. Da, este atât de mic că dacă nu ați ști de el, l-ați putea călca în picioare. Și ce oribil ar fi! Atunci nu i-ați mai putea cunoaște și nu ați mai putea dansa cea-cea-cea cu regina Mititica și cu regele Mititel, iar asta ar fi groaznic. De aceea, trebuie să-mi promiteți că toți ne mititim puțin și nimeni nu rămâne mare. Îmi promiteți? Îmi promiteți? Da! Minunat! Minunat! Bravo, minunat! Acum, haideți să ne imaginăm că suntem mici. Mici? Nu, mai mici, mai mici. Mici de tot. Mult mai... Nu, mici precum vârful unui ac de gămălie. Sau chiar mai mici, mai mici, da? Da? Ne-am imaginat? Da! Doamnelor, domnilor, dragi copii, cel mai mic bal din lume vă așteaptă! Ce se întâmplă? De ce nu e nimic gata? Au sosit invitații. Vai, doamne, invitații! Luați loc! Nu, ridicați-vă! Sau mai bine, întindeți-vă mânuțele. Dorește cineva o bombonică? Rege Mititel, ne-am gândit că dumneavoastră vă distrați deja, că regina dansează cea-cea-cea, regina Mititica. Vai, dansul meu! Dar ce se întâmplă aici? De ce prințesa Sclipici nu e îmbrăcată de bal, rege Mititel? Nu știm ce să ne mai facem. Pur și simplu nu vrea. Uite, vorbește tu cu ea. Sclipici! Clipici, de ce nu vrei să îmbraci rochița? Pentru că nu vreau. Nu vrei să dansezi la cel mai mic bal din lume? Nu. Păi balul nu poate avea loc din cauza ta, că le strici cheful tuturor, iar noi nu ne putem distra dacă nu avem chef. Și ce dacă? Și nu putem dansa nici cea-cea-cea. Și ce dacă? Cea-cea-cea e prost și pute. Copii chiar nu știu ce s-a întâmplat cu Sclipici. Ea este întotdeauna foarte drăguță. Ce să spun, ea este întotdeauna foarte drăguță. A fost, s-a terminat. Sclipici, ce te-a pișcat? Cine m-a pișcat? Tata. Regele Mititel? Da, hați! Dar tatăl tău nu te piște. A venit la mine și a strigat! Fetița mea, ești mare deja. A, și atunci te-a pișcat? Nu! A continuat să se răstească la mine, cum că... Aș dori să ne ajuți cu pregătirile pentru bal. Și apoi te-a pișcat. Nu atunci! M-a pișcat atunci când s-a răstit atât de tare la mine că... Aș dori să ne ajuți cu pregătirile pentru bal, Sclipici. Asta este pentru mine asemenea unei pișcături și mama mă pișcă de mai multă vreme. Până și regina Mititică te pișcă? Da, bineînțeles, da, pentru că m-am dus la ea și am spus politicos că nu vreau, iar ea m-a certat. Sclipici, tata are dreptate. Și a țipat teribil că o pișcă ideile de mult. Mă pișcă ideile de mult să-ți spun asta. Așa, și tu nu vrei să dai o mână de ajutor, Sclipici? De ajutor, eu nu trebuie să fac nimic. Dar nu trebuie să faci nimic. Da, pentru că eu nu sunt obligată să fac nimic. Și mi-am și făcut un elixir. Ah, da, un elixir. Da, dar e magic. Ca să nu mai existe părinți. Și începe imediat să funcționeze. Ești sigură? Da, doar eu l-am făcut. Și atunci părinții tăi vor dispărea așa, pur și simplu. Îi trimit pe altă planetă? Doar îi trimit pe altă planetă. Da, uite că mai sunt încă aici. Bineînțeles! Doar v-am spus, nu, că va începe imediat să funcționeze! Fetița mea, și cine te va duce în pat la somn? Singură mă duc, uite așa, da. Și cine-ți va face leagăn dintr-un fir de păr? Singură o să-mi fac, uite așa, da? Și cine-ți împletește codițe? A, poți să mă joc și cu părul ciufulit. Și cine te va săruta de noapte bună, a? Singurică o să-mi dau pupicii de noapte bună, uite așa, da. Și cu noi, ce se va întâmpla? Păi vedeți, dacă m-ați vrut mare, o să vă las singuri, uite așa, da. Eu te parcă e greu. Ca după un prânz adevărat. Parcă e strâng. Pantalonii parcă ar bea. Vai, cât suntem de sus. Cât mi-e de teamă. Cât suntem de departe. Și de ce ai ochii atât de mari? Dar tu? De ce ai urechile așa de mari? Tu de ce ai dinții atât de mari? Și de ce spunem replici din scufița roșie? Ce-ai făcut, Sclipici? Și ce dacă? Acum mă pot juca cât vreau eu și pot călări furnica! Ai grijă! Vai, Sclipici, ai căzut! Mama! Mama nu e aici. Au, tata! Nici tata nu e aici. Mie până m-am mărit. Îți trece și nu te mai doare. Deloc nu mă doare. Furnică proastă. Ei. Citește-mi o poveste și nu mai spune nimic. Sclipici, eu nu știu să citesc povești. Poate încerci să-ți citești singură o poveste? Ai nebunit? Cum să-mi citesc eu mie o poveste singură? Eu nu merg încă la școală. Așa e. Ce păcat că părinții tăi nu sunt aici. Cu siguranță ți-e tare dor de ei, nu? Mie tare dor de ei, să știi. Și putea să fie un bal atât de frumos. Părinții tăi n-ar fi dat să purtăm coroana, sunt sigur. Și regina s-ar fi urcat pe masă, ar fi făcut figuri și cu toții am fi primit tacadele, da. Da, așa? Așa n-are rost, n-are. Atunci adu-i înapoi! Sclipici, tu i-ai trimis pe o altă planetă. Nu e adevărat. Ai și uitat acum? Nu, dar acum trebuie să se întoarcă, mami, tati! Rege Mititel, hai copii! Regine Mititica! Poate că nu e de ajuns. Atunci mergi tu după ei. Eu? Da, cine vrei eu? Păi Sclipici, tu nu ai vrut bal. Da, dar asta era atunci. Iar acum? Arăt eu ca o persoană care nu vrea bal? Nu, atunci nu am vrut, însă între timp am uitat ce vreau. Bine, numai nu te enerva așa. Există un singur mijloc. Spune-l odată. Și nici nu e foarte greu. Da, zi-l odată. Nu că e într-adevăr foarte ușor. Trebuie să-i găsești. Asta trebuie să faci. Doar atât? Da, doar atât. Sunt genial, nu? Auzi? Da? Ai căzut și tu de pe furnică în cap? Eu? Și ce trebuie să fac eu ca să-i găsesc? Habar n-am. Trebuie să merg pe altă planetă? Aha. Nu! Dar ce să-i faci? Puteai și tu să-i trimiți undeva mai aproape, la o plimbărică? Dar ce? Eu nu merg nicăieri. De ce? Pentru că este planeta celor mari, iar eu sunt prea mică să merg acolo, singurică. Da, celor mari, chiar te-ai gândit la toate. Vai, Doamne, am încurcat-o, da, eu m-am gândit la toate, da. Dar pur și simplu am uitat, fii cu mine. Fii atentă, am o idee extraordinară. O să facem un elixir al prieteniei. Se poate face așa ceva? Da, când îți trebuie un prieten, poți întotdeauna să ți-l imaginezi sau să-l faci așa, printr-o magie. Da? Iar acum știi ce o să fac eu? Da. O să fac o magie. Da. Mai durează? Sclipici, încerc să mă concentrez. Gata? Încă nu. Gata? Răbdare! Gata? Încă 2 minute. Au trecut 2 minute. Nu. Acum? Bea! Ăsta trebuie să-mi fie mie prieten? Prieten, da! Bună ziua, prietene, cum te cheamă? Mă cheamă? Pe tine. Pe mine? Oh, cât e de prost! Sclipici! Dragă prietene, cum te cheamă? Pe mine? Da, pe tine! Pocitu! Pe tine? Sclipici! Pocitul te-a întrebat cum te cheamă. Văd că iar ai uitat. Însă copiii își amintesc cu siguranță. Copii, cum o cheamă? Sclipici! Aha, da, Sclipici! Mă bucur să te cunosc, Sclipici! Cu ce te pot ajuta? Păi, trebuie să-mi găsesc părinții ca să-mi facă balul pentru că m-au părăsit. Oh, sărăcuța de tine. Sclipici. Ce e? Of, Doamne, am uitat. Bine, am făcut o magie și mi-am trimis părinții pe planeta celor mari și acum trebuie să merg acolo, iar tu o să fii cu mine. Cine, eu? Da, cum să nu? Păi, Pocitul e prieten, iar prietenii se ajută. Da? Foarte drăguț din partea ta, Pocitule. Nu-i așa, Sclipici? Nu-i așa, Sclipici? Sclipici gândește. Nu-i așa, Sclipici? Pocitul simte. Foarte bine, drăguților. Ar trebui să plecați, că sigur ți-e cam dor de mami și de tati, nu? Ba, deloc nu mi-e dor. Și toți vrem să dansăm cea-cea-cea. Deci la drum aveți grijă de voi. Cea-cea-cea. Cea-cea-cea. Cea-cea-cea. Cea-cea-cea. Cea-cea-cea. Sclipici! Mergem la mama și la tata! Mergem! Nu-ți fie frică! Vă văd! Păi, dar tu cine mai ești? Văd totul! Sunt un ochi de ciorap! Nu vă las să treceți! Îi vezi pe mama și tata? Văd totul! Sunt un ochi de ciorap! Nu vă las să treceți! Vai, Doamne, ce prostie! Te rog, lasă-mă să trec, eu sunt un prieten! Ce mai stai de vorbă cu el, prostule, mergi! Văd că ești cam prost crescută! Tu ești prost crescut! Eu merg să-i caut pe mama și tata că m-au lăsat singurică și vreau să trec! Văd că minți! Sunt un ochi de ciorap! Nu vă las să treceți! Eu nu mint! Eu m-am jucat cu minte până când au venit părinții mei, m-au pișcat, au țipat tare la mine, după care au plecat pentru totdeauna, iar eu trebuie să-i caut singuric acum! Iar Pocitul ajută! Spui adevărul? Nu vezi cât sunt de negășită, singurică și pititică? Nu te cred! De ce? Că nu te cred! Se vede pe fața ta? Se vede că mint? Da. Oh, unde? Uite, chiar acolo. Unde? Parcă ți-a și crescut puțin nasul. Nu se poate. Ba da. Pocitule, mi-a crescut nasul? Ia uite, chiar ți-a crescut nasul. Nu se poate. Și eu ce să fac să fiu cum eram înainte? Să spun adevărul? Da. Bine, atunci îl spun. Pe părinții mei, eu i-am trimis în lumea celor mari, iar acum mă simt singură și vreau să-i găsesc. Și am vrut să zic din prima, dar să știi că am uitat. Așa e, Sclipici, ia uită totul. Da. Te las să treci doar dacă îți ceri iertare. Sclipici, îți cere scuze. Ne las să trecem, prietene. Sclipici? Ce, m-am scuzat deja. Eu n-am auzit. Mi-a cerut scuze prin Pocit. Nu se pune. Ba, se pune. Nu se ia în considerare. Ba, da, se ia. Sclipici. Că imediat îți bag un deget în ochi. Sclipici, cereți scuze. Nu vreau. E chiar atât de greu? Mm-hmm. Nu trebuie decât să spui un cuvințel. Mm-mm. Și poți pleca. Mm-mm. Cereți scuze, Pocitul tu te ajută. Ne cerem scuze. Și mergem la mama și tata. Iartă-mă. Iartă-mă. Nu am auzit. Te rog să mă ierți. Pentru ce? Pentru că mi-am băgat un deget în porcăria aia ta de ochi. Mai știu un joc minunat care se cheamă Stau în ciorap toată săptămâna. Of, te rog să mă ierți că ți-am băgat degețelul în ochi și pentru că te-am mințit. Ai văzut? Drept răsplată. Nu numai că vă las să treceți, dar vă spun că sunteți pe drumul cel bun. Adică unde? Pe piciorul care trebuie. Sclipici, acesta este piciorul mamei tale. Și eu ce trebuie să fac acum? Habar n-am. Văd totul de la laba piciorului până la coapse. Mă gândesc că trebuie să urci mai sus. Să mergem, pocitule! Nu saluți? La revedere! Baba Oarba! Wow, ce frumos știe Sclipici să-și ceară iertare! Ei, ce-ți veni? Învață Sclipici și pe Pocit să-și ceară iertare atât de frumos? Ei, nu te prinzi că e foarte greu. Hai că mă prind! Bine, uite, trebuie să faci așa. Cum? Să deschizi ochii așa și să ridici sprâncenele așa. Sus? Da, mai sus, așa. Și să cobori morginile gurii așa. Așa? Vai, nu așa. Invers prostuțiul în jos, da? Sprâncenele sus. Nu așa, uite, uite. Sprâncenele sus și gura în jos. Iar acum trebuie să spui: te rog să mă ierți, dar așa încetişor, nu prea tare, da? Te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți. Las-o pe Sclipici. Da, bravo, iar la sfârșit mai poți să-ți ridici și buza de jos ca să pară că ești gata așa să-i zbucnești în plâns. Uite așa. Așa, da, bravo, bravo. Te rog să mă ierți. Bine, bine, merge și așa, bravo. Sclipici își cere iertare atât de frumos încât ar trebui să o facă mai des. Da? Chiar? Bine, atunci te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți. Te rog să mă, te rog să mă ierți. Scuzați-mă că vă deranjez, însă cred că am simțit miros de sânge. Ce și cu bețișorul ăsta de insectă? Bețișor? Încă de la stadiu de larvă mi se spune țânțar, dar asta e altă poveste. Simt în mod deosebit mirosul de sânge proaspăt. B, RH, minus, plus, sec, preferatul meu. Te rog să mă ierți. Te rog să mă ierți. Las-o pe Sclipici. Dragul meu, dă-te la o parte. Cară-te cu acul ăla, eu nu suport injecțiile. Țânțar, las-o pe Sclipici, Pocitul te pocnește. Dragul meu, chiar crezi că mă interesează micuța când am în apropiere un picior atât de mare și de aromat? Este piciorul mamei mele, regina Mititica. Nici nu mă îndoiesc că piciorul aparține cuiva. Picioarele aparțin întotdeauna cuiva. De exemplu, ale mele mi-aparțin în totalitate, aproape toate. Cândva mi-a fost rupt un picior în timpul unui experiment nebunesc. Nu spun că nu m-a durut. Ruperea picioarelor nu este una din activitățile mele preferate. Acum, acel picior, fără a lua în considerare că aparține mamei sau tatălui, este extrem de aromat. Nu-ți permit, mama mea urăște țânțarii! Ca toți ceilalți, de altfel, micuța mea, ca toți ceilalți. Nu am o viață ușoară. Spray-uri, măști, pumni, însă agresivitatea este cea mai rea dintre toate. Îți dorești să mănânci ceva în liniște după o zi grea și peste tot numai înjurături, ură omniprezentă și singurătate. Cum să trăiești pe pământul ăsta de lacrimi când nimeni nu crede în tine? Vrei să povestești cu cineva, să bâzâi la ureche și trebuie răspuns, primești doar valea. Valea. Nimic de zis. Fiecare cu ce e scris, mie sângele și violența. Sărăcuțul de tine. Naturo, naturo. Porcule, lasă, porcule. Și din nou agresivitatea asta oribilă. Porcule, parazitule, oh, viață. Te rog, nu e piciorul tău, te rog. Draga mea. Oh, dragă țânțarule, poți tu oare să-l halești din alt picior aromat? Cum ai spus? Dragă scumpule, țânțarule, poți oare tu să cauți pe altcineva să-i suci sângele? Acesta este sângele mamei mele. Ah, da, se pare că e și sânge nobil. Draga mea copilă, nimeni până acum nu mi s-a adresat atât de frumos. Ai vorbit atât de frumos cu mine, totul e atât de nou, atât de emoționant, încât cred că mi-am pierdut apetitul. Ura! Înțeleptule, scumpule, dragă țânțarule, ai putea tu oare să mă ajuți? Cu ce? Ai putea tu să... Nu am auzit emoția, mi-am fundat urechile. Grațiosule, chipeșule, scumpule, țânțărelule, poți tu oare să mă urci puțin mai sus? Cam până la capul mamei mele? Te rog! Vorbești atât de frumos cu mine, până la cap? Curajosule, minunatule! Răbdare, răbdare, mă gândesc că sunteți foarte speciali. Nu vom reuși până la cap, ne va vedea, va bate din palme și gata joaca, însă cred că am putea aranja să ajungem până pe... Pe? Mână? E bine și pe mână, vom fi mai aproape! Să zburăm, deci! Să zburăm, dragule țințarule! Da! Suntem pe mâna mamei tale, Sclipici! Ah, Doamne, bine! Mulțumim, țânțărelule, mulțumim! Cu plăcere! Și acum ce facem? Am rămas singuri, singurei? Te rog, te rog, fă să se întoarcă părinții mei, te rog! Sclipici, nu plânge! Te rog, fă să se întoarcă, te rog! Sclipici... Focitul e trist. Nu am mamă, nu am tată. Tata l-ai pe Pocit. Nu am pe nimeni, sunt singură. Sărmana, mica prințesă, cu rău de înălțime, sus de tot deasupra pământului, pe mâna mamei, care nu o vede. Sunt singură. Oh! Pocitul se destramă de tristețe. Ce-am făcut? De ce sunt singură? De ce nimeni nu mă iubește? Pocitul se destramă cu adevărat, Sclipici! Nici domnul trecător nu mă respectă. Muncă, muncă și iar muncă. Pe toate trebuie să le fac singură. Pe toate trebuie să le știu numai eu. Pocitul i-a căzut o mână. Iar eu sunt doar o fetiță mică și singurică. Ce faci? Pocitul nu a dorit asta. Pocitule, de ce te-ai dezmembrat? Scuză-mă! Și acum ce trebuie să fac? Să mergem la mama și tata! Glumești? Te rog frumos acum să te adun la loc, te rog! Pocitul nu știe cum! Stai, nu plânge, stai, așa! Ai aici un picior, stai! Este stângul sau dreptul? E o mână! Of, Pocitule, cum ai putut să faci așa ceva? Păi eu îmi caut părinții și tu te dezmembrezi? Sclipici își va găsi singură părinții! Să nu se gândească la Pocit. Părinții sunt mai importanți. Da, dar ce tu ești important? Sclipici merge singură după părinți. Da. Singură? Sclipici, așa e singură. Așa ai zis. Nu e adevărat, eu nu am zis așa ceva. Ah! Cine e acolo? Cine e? Păi eu sunt Sclipici. A, și mâna lui Pocitu, piciorul lui Pocitu, ochiul lui Pocitu, buricul lui Pocitu și așa mai departe. Dar lasă-mă acum, tu cine ești? Tu, tic-tac, cine ești tu? Nu-ți spun pentru că mă grăbesc. A, unde te grăbești? Până la 2:03. Și ce acolo? O liniuță. Ce fel de liniuță? Nu-ți spun pentru că mă grăbesc. Mă ajut să-l fac la loc pe Pocit? Nu am timp, mă apropii de 2:02. Și ce s-a întâmplat cu 2:03? Bim bum, a trecut deja. Și ce este la 2:02? O liniuță. Altă liniuță? Nu-ți spun pentru că mă grăbesc. Unde te grăbești? Spre 2:01. Și ce e acolo? O liniuță. Numai liniuță așa tot timpul? Da. Ne ajut? Nu am timp. Oh, și dacă te rog? Trebuie să plec. Atunci plec odată. Plec. Dar unde pleci? Spre 2:00. Și acolo ce e? O liniuță, nu? Nu, acolo este ceva și mai bun. Ce anume? O liniuță mare. Ascultă-mă, și așa mergi tu de la o liniuță la alta? Asta este treaba mea. Nu te plictisești. Uneori contez pe faptul că s-ar putea să găsesc și altceva acolo. A, știu, de exemplu un punctuleț. Ar fi minunat. Da, dar poate faci și tu o pauză și ne ajut, te rog. 2:01, liniuță! La ce să vă ajut? Păi trebuie să-l repar pe Pocit, deoarece mi s-a stricat. Nu am timp. Poftim! Dar am indicatoare. Atunci dă-ne niște indicații, cum să-l reparăm? Onomastica orei la mulți ani, 2:02, liniuță. Te rog, ne dai indicațiile. Îmi dai un punctuleț? Nu am. Bai. Acela este buricul lui 2:03, liniuță. Dă-mi buricul. Pocitule, dă-i buricul. Nu se poate, Pocitule, îi place să cotrobăie prin buricul îmi său. Îmi pierd timpul, plec. Așteaptă, nu te rog, așteaptă, ce e de făcut, gândește-te, Sclipici, gândește-te. Pocitului îi place buricul său, cotrobăi, la revedere. Pocitul ți-l dă. Mie nici nu-mi place să cotrobăi prin buricul meu, de fapt nu mi-e de niciun folos buricul. 2:04, liniuță, buricul sau tai? Ia buricul meu, poftim. Nu, ba nu, ia-l pe al meu! Tot nu aveam ce face cu el. Da. Iar acum, hai, indicațiile. Ura! Întotdeauna mi-am dorit un buric. Haide, dă-ne indicațiile cum să-l asamblăm pe pocit. Mă simt liber! Liber! Liber! Adio, acei indicatoare! Adio, cifre! Ura! Ah, ne-a fraierit! Astea nu sunt indicații, ci niște bețe! Cum să te asamblez eu, pocitul meu, iubitul meu, pocițelul meu, iubitul meu, pocitul meu? Eu nu plec singură de aici, eu nu te las aici! Sclipici și-a dat buricul pentru pocit! M-am lăsat fraierită și ce? Și nu l-am întrebat ce facem când ajungem la părinți, prostuța de Sclipici! Nu e prostuță. Ia gândește-te, Sclipici, gândește-te, prostuța și urât mirositoarea de Sclipici. Nu e prostuță. Și-a dat buricul. Sclipici îl iubește pe pocit. Păi da, că am vrut să te asamblez, ca să mergem împreună. E prea trist să merg singură. Sclipici îl iubește pe pocit. Ei, nu te iubesc, suntem prieteni. Prieten, da, da. Pocitul prieten. Da, pocitul prieten, da. Pocitul s-a asamblat de bucurie că Sclipici i-a spus prieten. Să mergem, Sclipici, la mama și tata. Da, să mergem, dar cum? Hai, pocitul e sănătos acum. Cea, cea, cea, cea, cea, cea, cea, cea, cea. Pocitul îți mulțumește. Mi mulțumești? Mulțumesc, prietene Sclipici, da. Nimeni nu mi-a mai mulțumit mie până acum. Ce sentiment plăcut! Pocitul îți mulțumește. Haide, hai să mergem. E chiar mai plăcut decât sentimentul de a ruga și de a cere iertare. Vrei să te învăț, Sclipici? Da! Bine! Cum se face? Uite, fii atentă! Așa se face. Hop! Mulțumesc! Hop! Mulțumesc! Așa! Hop! Mulțumesc! Așa! Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Hop! Hop! Hop! Cea! Cea! Cea! Vai de mine! Ce? Sclipici! Ce e? O vulpe! O vulpe? Sigur nu e înfricoșătoare. Este numai vicleană. Toate vulpile sunt viclene. Cea! Cea! Cea! Dar tata a spus că vulpile au cozile roșii. Sau codițele? În afară de asta, asta-i vulpița mamei mele. Mama are grijă de ea și în fiecare primăvară o bate de praf. Cu siguranță este foarte simpatică. Nu cred, Sclipici. Pocitului e frică. Nu trebuie să-ți fie frică, pocitule, că sigur nu ne face nimic. Pocitule, tu auzi? Ia auzi. Da, cineva gâfâie. Păi, eu gâfâi. Tu? A, nu! Ce? Vulpița gâfâie. Vulpița gâfâie, haide să ne ascundem. Și tu, aici, pocioare jos. Ce faci, Sclipici? De ce te-ai întins pe jos? Mă lipesc de mama mea, că mi-e atât de aproape. Țânțarul ne-a dus în zbor pe mine și pe pocitul. Cea, cea, cea, ia! Pe planeta celor mari, aici. Și ne-a lăsat chiar pe mâna ei. Dar nu cred că ne poate vedea, pentru că noi suntem tare, tare, tare mici. Și mama mea, Regina Mititica, este ea. Și s-a făcut mare aici, pe planeta asta a celor mari. Și tata, regele Mititel, la fel. E mare. Ți-e frică? Nu, nu. Ți-e tare frică? Nu, nu-mi e deloc frică. Tuturor le e frică. Coadă roșcată! Cea, cea, cea! Oia! Ha! Cine e dragă pocitul ăsta? Este prietenul meu și să știi că este foarte periculos. Ia uite-l, ia uite-l cum face dacă spune în cap. Să știi că te rezolvă el. Da, păcat că eu nu dansez. Haide, pocitule, că nu ne face rău. Unuia îi se face un rău, însă pentru celălalt este pură plăcere. Eu sunt un fan al plăcerii. Vulpeo, trebuie să ne lași să plecăm. Eu? Eu nu trebuie să fac nimic? Ai, fetițo, nu-ți fie frică. Te mănânc oricum. Nu. Spune-mi unde merg și de ce nu ai ajuns încă. Nu-ți spun, ești rea. Dar ce miroase. Da, da, miroase, miroase și nici n-o să te saturi tu cu noi. Ador aperitivele. Unde ai fi vrut să ajungi, fetițo? Ești foarte curioasă pentru cineva care vrea să ne halească. Nu, sunt atentă la ce mănânc. Este baza unei diete sănătoase. Spune-mi unde mergeți și vă înghit fără să vă mestec. La mama și să știi că vom ajunge la ea. Răguț, bun. Am conversat, iar acum a sosit timpul să și consumăm ceea ce am cunoscut. Intrați! Este timpul pentru picnic. De ce ești rea? Nu am niciun motiv să fiu bună. Dar mama mea te iubește! Și ce dacă? Și te bate de praf în fiecare primăvară. Cu siguranță și pe tine te iubește mai mult și de aceea te și bate de praf mai des, nu? Nu, nu, însă mie îmi face să știi, îmi face codințe. Ești un monstru înfricoșător. Și ce dacă? Dacă vei fi rea, să știi că atunci nimeni niciodată nu-ți va mai face și ție codițe. Codițele sunt proaste și put. Prefer să fiu ciufulită. Și nimeni nu-ți va mai face leagăn. Îmi fac singură, da. Și nimeni nu o să-ți mai dea un pupic de noapte bună. Îmi dau singură, da. Și nimeni nu o să te mai ducă la culcare. Mă duc singură la culcare. Da, mă culcușesc și mă fac gemotoc. Uite așa. Așa te culcușești tu? Da, așa. Îmi pun coada în jurul meu și mă fac confortabilă. Pocitule, acum. Da. Ha! Am pus laba pe voi! Și nimeni nu iubește pe vulpiță! Nu iubește! Nimeni nu-ți va fi dor de nimeni! Dar ce înseamnă a-ți fi dor, dragă? Înseamnă că-ți dorești așa de mult să vezi pe cineva că faci orice să-l vezi! Orice? Orice! De exemplu, să-i dai un șut în nas! Iartă-mă, dar ești rea! Vai, Doamne, iartă-mă, iartă-mă, vulpiță! Mă doare! Dar de ce ești atât de puternică? Pentru că ai vrut să ne mănânci. Am vrut doar să fim prieteni. Dar poate că nu așa se fac prietenii. Nu, păi trebuie să fii simpatică. Iar dacă cineva te roagă ceva, tu trebuie să... Să-l muști. Nu, trebuie să-l ajuți. Și asta cum se face? Eu, spun eu. Si, privește, uite. Te rog să ne lași să trecem. Și ce? Hai, vulpiță, spune. Vă las. Bea. Vă las! Și acum? Așa! Acum noi îți mulțumim! Mulțumim! Mulțumim! Iar acum putem să fim prieteni, gata! Așa? Pur și simplu? Exact, așa, pur și simplu! Acum, dacă vrei, poți să-ți fac codițe! E, nu, asta nu! Codițele sunt proaste și put! Atunci eu îți dau un pupic! Codiță roșcată! Ce plăcut! Și nici nu te-am mâncat. Asta e magie. Nu, sunt doar eu, pocitul. Magie! Da, e magie! Pocitule, trebuie să mergem la mama. Știu ce trebuie să fac acum. La revedere, vulpiță! Trebuie să ne luăm zborul! La revedere, la revedere! Îmi va fi dor. Vino, pocitule, haide! Unde merge Slivici? Haide, ce vrea să facă? Haide, merg să le spun părinților ceva foarte important. Așteaptă! Haide, încă puțin. Pocito are picioarele scurte. Haide, nu știe să meargă repede. Haide, uite, încă 5 pași. Hai, încă puțin. 1, 2. Bravo, Pocitule. 3, 4. Bravo, gata. Am ajuns. Am ajuns, Pocitule, privește. Pocito, privește. Hai, vino mai aproape. Acesta este nasul mamei mele. De aici sigur ne văd și ne aud. Însă mai întâi Pocitul se odihnește. Ah, Mamă? Mămică? Sunt eu, Sclipici, mă auzi? Eu sunt, uite aici, pe nasul tău. Am venit pentru că... Oh, am venit să vă cer iertare pentru că v-am trimis pe planeta celor mari, pentru că nu am vrut să ajut cu balul și acum știu că nu am fost cu minte și încă ceva. Vă rog să nu fiți supărați pe mine și vă rog să vă întoarceți la mine. Vă rog! Mi-e atât de dor de voi și l-am cu mine pe prietenul meu, Pocitule, vino! M-a ajutat în toate, să știți, însă acum e foarte obosit. Mama! Tata! Sunteți cei mai buni părinți din lume și ați avut dreptate că nu e voie să călărești singur pe furnici. Așa e. Și vă mulțumesc. Mami, tati, nu se întâmplă nimic. Poate că nu mă aud. Mămico, tăticule, vă iubesc! Vă iubesc! Mămico! Fetița mea! Sclipiciul meu! Doamnele trecător! Vino la mine, micuțo! Pocitule, sunt chiar părinții mei! Mama, tata, Pocitul prieten! E totul bine? Nu ați pățit nimic? Eu să știți că nu am dorit să vă... Totul e bine, draga mea! Spre norocul nostru, copiii ne-au spus multe despre planeta celor mari. Singurul lucru care mă miră e că mi-am pierdut ceasul. Și nici măcar nu știu când. Și pentru prima oară în viața mea mi-a fugit un ochi de la ciorap. Tatălui tău i-au plăcut foarte mult mașinile. Știi, Sclipici, mașinile aici sunt niște furnici mari, mari și colorate. Ia stați puțin, cum se poate așa ceva? Dacă era atât de simplu, atunci de ce nu ați putut să vă întoarceți mai repede la mine? Că mi-a fost așa de dor de voi. Tocmai. Când se așteaptă suficient de mult pentru a se obține ceva, atunci omul începe să înțeleagă cât de important este acel lucru. Și Pocitul deja de mult așteaptă să meargă la bal. Cea, cea, cea! A, da, da, da, da! Într-adevăr, aproape că uitasem și doar pentru asta am venit azi cu toți aici, încă o mică îmbrățișare. Da, da, da, da! Și eu o să vă dau o mână de ajutor! Rege? Vă anunț cu bucurie că cel mai mic bal din lume începe! Ați ascultat Cel mai mic bal din lume de Malina Pșeșluga, spectacol realizat în coproducție cu Institutul Polonez din București. Traducerea Gabriela Rostaș și Thomas Cluz. Adaptarea radiofonică Alexandru Muzgăreanu. Distribuția a fost următoarea: Prințesa Sclipici, Ioana Calotă. Pocitul, Ion Grosu. Domnul Trecător, Alexandru Maic Gheorghiu. Regina Mititica, Crenguța Hariton. Regele Mititel, Sorin Cociș. Țânțarul, Un ochi al ciorapului și ceasul, Vlad Bălan. Vulpea, Diana Roman. Regia de montaj, Robert Vasiliță. Regia de studio, Milica Creiniceanu. Regia muzicală, Patricia Prunda. Muzica originală, Alexandru Suciu. Redactor și coordonator de proiect, Crenguța Mana. Regia artistică, Alexandru Muzgăreanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, iunie 2017.